dołączam się do zachęty. Istotnie nietuzinkowe. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Sobota, 3 dzień sierpnia, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na pierwszy dziś serwis trójki. Krzysztof Zyblewski. Mamy 4 medale. Brąz pewnie zdobyła w Paryżu Iga Świątek. To pierwszy polski krążek w tenisie w historii. Przewożącego fentanyl 39-latka policja zatrzymała w Żuraminie na Mazowszu. Podróże do Libanu, Izraela i Iranu odradza Polakom MSZ. Iga Świątek z brązowym medalem Igrzysk Olimpijskich. Najlepsza tenisistka świata pewnie pokonała Słowaczkę Annę Karolinę Szmidlową 6-2, 6-1. Apetyty były większe, ale trener tenisa Radosław Nijaki chwali grę Polki. Jest to pierwszy medal zdobyty w tenisie dla reprezentacji Polski i oczywiście każdy liczył na smak złota, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo naprawdę jest to arcytrudne dokonanie tego, jeśli chodzi o karierę zawodnika, zawodniczki. Ma się tylko 2-3 szanse, żeby idealnie trafić z formą i zdobyć ten medal, więc to jest bardzo trudny turniej do grania. Brąz Igi Świątek to 4 medal reprezentacji Polski na Igrzyskach. Sportowcy rywalizujący w Paryżu mierzą się z wyjątkową presją, mówił w polskim radiu Dariusz Nowicki, psycholog sportu. Jak podkreślał, szczególną rolę odgrywa Wioska Olimpijska, gdzie spotykają się sportowcy startujący w różnych wielu dyscyplinach. To pewnego rodzaju tygiel emocjonalny, w którym z każdym dniem upływającym od początku igrzysk przybywa zawodników po porażce, a ubywa zawodników, którzy wygrali. Więcej o brązowym medalu Igi Świątek w serwisach sportowych i naszym studiu olimpijskim po 8. 7 osoba usłyszała zarzuty w związku z handlem fentanylem w Żurominie na Mazowszu. To aresztowany wczoraj 39-letni mężczyzna. Od początku roku w Żurominie po zażyciu niebezpiecznego opioidu zmarły 3 osoby. Więcej Iwona Rodziewicz. Aresztowanego 39-latka policja namierzyła i zatrzymała, gdy jechał samochodem. Miał 15 plastrów z fentanylem, z którego można by pozyskać 250 porcji do odurzenia się, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. W tej sprawie zatrzymanych i aresztowanych zostało już kilka osób. A w tym najbardziej znany dealer o pseudonimie Duch. 55-letni Jarosław D. z obrotu fentanylem uczynił sobie stałe źródło dochodu, mówi prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński. Jeśli chodzi o Jarosława D., usłyszał on zarzuty uczestniczenia. Przez wiele lat, w okresie od 2014 roku do 2024 roku, w obrocie znaczną ilością środków odurzających oraz jednoczesnego uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu. Osobom, które zajmują się nielegalnym obrotem fentanylem i czerpią z tego zyski, grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Recepty na polecenie ministra zdrowia Izabeli Leszczyny są monitorowane od 17 czerwca. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Libanu, Izraela i Iranu w związku z coraz bardziej napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Aneta Pawłowska-Kracio, ponownym apelu resortu. Tam się toczy realna wojna. Lecą pociski, spadają, mogą być zabici i ranni. Mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Paweł Wroński zaznaczył, że w ostatnim czasie konflikt się zaostrzył. Na skutek izraelskich ataków w Teheranie zginął lider Hamasu Ismail Haniye. Strona irańska zapowiada, że nie pozostanie to bez odpowiedzi. Z wypowiedzi przywódców Iranu zapowiadających odwet na niedawno zakończonym pogrzebie Ismaila Haniego wynika, że niebawem. Paweł Wroński powiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, Polska jest gotowa do ewakuacji swoich obywateli. Lot zawiesił już rejsy do stolicy Libanu, Bejrutu. Narodowy przewoźnik odwołał także loty do Izraela. Kilka osób zostało rannych po wybuchu na torze Nürburgring w Niemczech. Do wypadku doszło w trakcie przygotowań do dzisiejszego 6-godzinnego wyścigu samochodowego. Z Berlina Adam Górczewski. Do wybuchu doszło w jednym z boksów dla kierowców. Ranni zostali zabrani do szpitala śmigłowcami i karetkami. Przyczyna zdarzenia jest dopiero ustalana, jednak według pierwszych informacji wybuchła butla ciśnieniowa. Na torze Nürburgring na zachodzie Niemiec trwały próbne przejazdy przed Pucharem Rury z 6-godzinnymi zmaganiami kierowców w różnych kategoriach. Po wypadku samochody zniknęły z toru, a miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. W akcji ratunkowej brały udział 4 załogi śmigłowców. Na Nürburgringu odbywały się w przeszłości także wyścigi Formuły 1, ostatniej 4 lata temu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Swoje święto obchodziło najstarsze centrum handlowe w Polsce – krakowskie Sukiennice. Zabytkowy gmach na środku krakowskiego rynku nazywany jest najstarszym marketem. Mieści 2 muzea, galerie sztuki, kawiarnie, restauracje, ale przede wszystkim 54 kramy handlowe, głównie z pamiątkami. Teraz głównie galanteria drzewna, pamiątki drewniane. No i bardzo dużo bursztynu, biżuterii. Smog charakterystyczny dla Krakowa, lajkonik charakterystyczny dla Krakowa, lalki krakowskie, smoki oczywiście pod każdą postacią, od najmniejszego do największego. Biżuteria srebrna z bursztynem, lalki w strojach regionalnych, korale drewniane, chusty krakowskie. W 1257 roku jako pierwsi swoje stanowiska na miejscu sukiennic otworzyli piekarze, rzeźnicy i szewcy, ale budynek nazwę wziął od handlarzy suknem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No miałem szachy z sukiennic, brzydkie, ale zapamiętane na całe życie. Ale teraz o pogodzie. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Bo one takie niebiesko-kremowe były, to naprawdę nie pasowało. No dobrze, pada i to nie tylko przy Myśliwieckiej, pada w zasadzie w całej południowo-wschodniej świartce Polski i te deszczowe chmury będą się aż do popołudnia przesuwać poza wschodnie granice Polski. Po południu słabe opady deszczu, możliwe również na Pomorzu. Najcieplej będzie dziś w centrum i na zachodzie Polski, bo około 27 stopni Celsjusza. Najchłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam tylko 14 stopni, na deszczowym południowym wschodzie ma być stopni 17. Wiatr ma być za to słaby, na południu i wschodzie okresami umiarkowany, porywisty, przeważnie północny i północno-zachodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali i będzie rosnąć. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. Jestem przykładem tego, że można lubić, kochać i psy, i koty. Dziś gościem śniadania bez polityki będzie były minister rozwoju i technologii, obecnie eurodeputowany, Waldemar Buda. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Mamy 7 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Niespodzianka. Michał Matus zdrowieje, a Robert Grzędowski zaprasza na najbliższe 3 godziny weekendowo. Dzień dobry. te igrzyska. Kiedy indziej można tyle emocji przeżyć z powodu zupełnie nieoczywistych dyscyplin sportu. Powiem Państwu tak, ja się wczoraj wieczorem bawiłem doskonale, a nie spodziewałem się, że będę się tak dobrze bawił podczas walki Julii Szeremety w 1/8 finału turnieju pięściarek. Tylko czy to był boks? Na pewno. No bo to był bardziej taniec, to był pięściarski taniec. Taka filmowa walka Julii, niczym z Rockiego po prostu. Ręce nisko, nogi pracujące, dużo uśmiechu. Doprowadzała do frustracji Australijkę. W końcówce walki to ja się po prostu osobiście głośno śmiałem z radości przed ekranem, że z takim luzem i z taką frajdą z obecności w ringu Polka boksuje. Nie wiem, czy przejdzie ćwierćfinał, co akurat w boksie oznaczałoby już pewny brązowy medal. Nie wiem, czy to zrobi w kolejnej walce Julia Szeremeta, ale za wczorajszą szapoba. To było już wieczorem w okolicach 21. Ja rozumiem piątek i w ogóle, więc jeśli Państwo nie widzieli pojedynku Julii Szeremety z Australijką Rahimi, to warto zajrzeć do internetu i chociaż skrót pojedynku zobaczyć, no chociażby na stronie Telewizji Polskiej. Łatwy do znalezienia. Na pewno wątek tej walki pojawi się w studiu Igrzysk Olimpijskich. To sobotnie, przypomnę, kwadrans po 8:00, też medalowe, bo przecież wczoraj Iga Świątek wywalczyła dla Polski brązowy medal. Co poza tym w porannej audycji? O tym za chwilę. Na razie zadbajmy o dobre towarzystwo muzyczne o poranku. Empire the Sun. We are the people. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. Sharing each other, nearer than father, the scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, buzzing in every boy and girl, all rejoicing. Try Na zegarach 16 po 6, a kulinarna pewnie nieco bardziej niż zwykle będzie ta poranna audycja. Musztarda to jedno, średniowieczna kuchnia z czasów Mieszka I to drugie, a do tego o miodzie słów kilka się pojawi. No, w zasadzie to o pszczołach i pszczelarzach. Nie po to płaciłem kasę za działkę, żeby mi coś latało. Panie, to trzeba sobie było, nie wiem, pod ziemią mieszkać, jak pan nie chce, żeby coś tam latało. Trzeba brać pod uwagę, że sąsiad również płacił kasę za działkę po to, żeby sobie otworzyć pasiekę. Zajrzymy dziś do Katowic na OFF Festival. Ten rozpoczął się wczoraj. Piotr Metz właśnie z Katowic nadawał wczorajszą pierwszą trójkę. Swoją drogą ciekawe, znów zmiany na podium naszej listy przebojów nastąpiły. Można sprawdzić na lptpolskieradio.pl na przykład, jak to teraz wygląda. Ale nie tylko na OFFie będziemy. Będziemy także w Szkocji, w Edynburgu, gdzie trwa legendarny festiwal teatrów ulicznych. Co by tu jeszcze państwu zdradzić? O wakacyjnym pływaniu po akwenach, motorówkami powiemy i niestety nie będzie to wątek w pełni kolorowy i radosny, bo przyjemność to jedno, wiadomo, ale odpowiedzialność to drugie. A na trzecim planie czai się jeszcze prawo. Kurs motorowodny zazwyczaj to jest jeden dzień, rano się przyjeżdża, po południu zazwyczaj jest egzamin. Niestety jest to bardzo nas boląca prawda. Oczywiście państwa zdania w różnych kwestiach poruszanych w audycji nas interesują, nie są tutaj cenzurowane, tak bym powiedział. Wysłuchamy państwa bardzo chętnie, nieprzypadkowo to jest audycja Zapraszamy do Trójki, tak podobnie jak od poniedziałku do piątku. Zapraszamy do rozmów, do pomysłowości i do obecności na trójkowej antenie. Dziś audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Telefony odbiera od państwa Stanisław Perzyna. Program przygotował Paweł Turski. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Sobotni poranek spędzamy z państwem do 9:00. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go. Widzę ciebie, jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. Żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmaru. Teraz gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. Żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. dzisiaj dwa bardzo ważne składniki naszej codziennej diety mają swoje święto. No przynajmniej niektórzy na pewno bardzo je lubią. Mamy Międzynarodowy Dzień Arbuza i Międzynarodowy Dzień Musztardy. A trop w tej kwestii wjedzie do Stanów Zjednoczonych. Połączmy się z naszym amerykańskim korespondentem Janem Pachlowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Podobno nieprzypadkowo na Florydę się przenosimy i to jest bardzo trafione miejsce. Jesteśmy teraz w najcieplejszym amerykańskim stanie, w Trójce z państwem na Florydzie, a tutejszy klimat, i tu muszę być też uczciwy, że klimat Kalifornii, ale przede wszystkim właśnie Florydy. To w tych dwóch miejscach są najlepsze warunki, aby dorastały właśnie arbuzy. O Międzynarodowym Dniu Arbuza na bieżąco informują tutejsze media. Posłuchajmy zresztą. We are marking, and it's so good this time of year, National Watermelon Day. Today recognizes the refreshing summertime treat from picnics and fairs across the country. Not that there are any of them going on this summer, but still, watermelon is such a popular flavor that it also made its way into lots of candies. Czego żeśmy się dowiedzieli? Niesamowicie dobre do odświeżania naszego ciała podczas lata i to też jeden z najpopularniejszych smaków wielu markowych cukierków. Tak tutaj ważny jest arbuz, ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych. A co czytamy jeszcze w mediach? Czy wiesz, że arbuz składa się z 90% wody? Nic dziwnego, że jest tak orzeźwiający. Ludzie zajadają się tym smacznym, soczystym owocem od tysiącleci, a wszystko zaczęło się w starożytnym Egipcie. Mówi się, że uprawa arbuza rozpoczęła się w Dolinie Nilu już w drugim tysiącleciu przed naszą erą. Nasiona arbuza znaleziono nawet w grobowcu Tutenchamona, a według The Dictionary of American Food and Drink, czyli takiego słownika amerykańskiego jedzenia i picia Johna Maraniego, to słowo arbuz, czyli tutaj watermelon, pojawiło się po raz pierwszy w słowniku angielskim w 1615 roku. Arbuz jest powszechnie znany jako rodzaj melona, ale nie należy do rodzaju kukumis. Zewnętrzna skórka arbuza jest ciemnozielona z żółtymi paskami lub plamkami. W Stanach Zjednoczonych dostępny jest ponad 300 odmian tego owocu, ale też można w pewnych tutaj przypadkach traktować go jako warzywo, proszę sobie wyobrazić. Od tutaj arbuza czerwonego do białego o różnych kształtach i rozmiarach. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych musi być wszystko największe i najlepsze. To rekord Guinnessa należy do tutaj Stanów Zjednoczonych. Rekord wagi arbuza zanotowano w stanie ten i ponad, uwaga, 150 kilogramów ważył jeden z tutejszych arbuzów. No to proszę, tak dużo arbuzów hodują na Florydzie, a w Tennessee był ten największy. Nie musicie się tam postarać, żeby odebrać palmę pierwszeństwa. Wiesz co, ale to chyba nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby to wychodziło się ze Stanów Zjednoczonych. A czy to będzie w Tennessee, czy to będzie na Florydzie, to już jest mniej istotne. I tutaj jest tak właśnie miks dzisiejszych świąt związanych z bardzo ważnymi składnikami do jedzenia, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowe Święto Musztardy. Ale nie mów, że się w tym dniu je arbuza z musztardą. Wiesz co, ja nie próbowałem, ale myślę, że Amerykanie jedzą na przykład bekon z czekoladą, tak? Więc myślę, że są śmiałkowie, którzy na pewno to spróbują, bo wiemy, że musztarda to też ma początki jeszcze bardzo, bardzo dawno, nie w Stanach Zjednoczonych, ale na początku XIX wieku musztarda była taka drobno mielona na proszek przez pierwszych na świecie młynarzy musztardy Brytyjczyków i ten sposób musztarda stała się składnikiem żywności właśnie na skalę przemysłową, a w 1904 roku w Rochester w stanie Nowy Jork wprowadzono nowoczesną żółtą musztardę, skąd stała się popularna dzięki połączeniu z klasycznym amerykańskim hot dogiem. Byli państwo w Nowym Jorku, to tam ten hot dog, ja mam duże wątpliwości, że on jest taki wspaniały, ale jest i musi być ta nie do końca też zdrowa, no ale żółta musztarda. Taka tylko ona jest naprawdę wściekle żółta, prawda? Ta amerykańska. Tak, ona jest wściekle żółta. Jakby państwo chcieli tutaj znaleźć się w takim wyjątkowym miejscu dla musztardy, to zapraszamy do Narodowego Muzeum Musztardy, które mieści się w miejscowości Middletown w stanie Wisconsin. Takie rzeczy też tylko w Stanach Zjednoczonych. I jak kochają państwo musztardę, to jeszcze w te lato proszę zdążyć odwiedzić to muzeum, bo to jest też miejsce wyjątkowe. Czyli dzisiaj dwa wyjątkowe święta, święto arbuza, święto musztardy. Czy je pomieszamy? Na pewno pomieszamy jedno z na przykład mięso, a na deser arbuza, ale czy jedno z drugim? Ja bym miał wątpliwości. No nawet jeśli mówisz, że Amerykanie próbują wszystkiego, to ja bym się mimo wszystko nie spodziewał, że spróbują arbuza z musztardą. Jan Pachlowski, prosto ze Stanów Zjednoczonych, bardzo dziękuję. Dziękuję. A skoro kulinarna, robi nam się ta pierwsza godzina porannej audycji i mamy musztardę i mamy arbuza, to pytanie do Państwa o musztardę i nietypowe zastosowanie. Czy w ogóle możliwe jest jakieś inne niż takie klasyczno-grillowo-kiełbasiane, ale proszę nie mówić, że arbuz z musztardą, chyba że ktoś akurat ma pod ręką, spróbuje i nam powie, czy da się to przełknąć. 2 2 i 7 3. Na przykład do sobotniego śniadania. Gdyby ktoś chciał świętować dzień musztardy, to jakim połączeniem mógłby się zaskoczyć? Pozytywnie, rzecz jasna. Bo te negatywne, no to nie, o poranku nie. Caught you by surprise, a single teardrop falling from your eyes. Na zegarach 6:31, a na linii trójki pan Marek. Dzień dobry. Dzień dobry. I witam w sprawie musztardy, tak? Tak. Witam serdecznie wszystkich rannych słuchaczy. Tutaj z Pojezierza Łęczyńsko-Włodowskiego, konkretnie z ponad jeziora Piaseczno, gdzie wypoczywam. No chciałem się podzielić kilkoma uwagami, bo teraz jest sezon grillowania, więc musztarda jest nieodzowna podczas tego zabiegu. Aczkolwiek myślę, że musztarda ma również różne inne dziwne zastosowania. Ja często używam musztardy typu Dijon. Dijon albo Dijon. U mnie w domu chyba się mówiło Dijon. Dijon. Może być chyba Dijon. Niech będzie Dijon. Więc ten Dijon, no to mi smakuje wszędzie. I z pomidorami, i z ogórkami, i wszędzie odrobinę oleju jeszcze, tylko troszeczkę. I już pasuje wszędzie. Także zapewniam Państwa. Ale tak jak musztarda, są różne zastosowania jej to i różne smaki. Na przykład żeberka skarpia na grill. Coś niesamowitego, proszę Państwa, karp świeży na grylu, jejku, wędzony. Natomiast no, można też, kto lubi kurczaki, to przednie łódka kurczaka. No oczywiście z sieci te przednie łódka. Brzmi pan, panie Marku, jak taki doświadczony grillowicz. Tak, tak, grillowicz, wędzowicz, bo wolę jednak wędzenie na zimę. No, muszę panu powiedzieć, że to ja się cieszę w tej sytuacji, gdy pan tak nam pięknie opowiada, że nie mam mikrofonu nieco niżej, bo by wszyscy usłyszeli, jak mi zaczęło burczeć w brzuchu od tych pięknych historii, panie Marku. Tak, zwłaszcza rano, tak rano w niedzielę, przed kawą. Ja jestem kawą. Bardzo dziękujemy za te polecenia, tak myślę, możemy je nazwać. Zapraszam na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, na nasze piękne, jak również na Roztocze. Roztocze, piękne tereny, piękne jeziora też, wprawdzie nie mazurskie, ale też piękne, też najczyściejsze to jest Piaseczne Jezioro za Bogdanką. Nie wiem, czy mogę to tak interpretować, ale pan Marek chyba zaprosił nas na grilla. Także będziemy się zjawiać. No, być może słuchacze Trójki się pojawią. Hardy, Raincatchers w Trójce. I w Trójce także pani Krystyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani też nas zaprasza na grilla? Ja nie zapraszam na grilla, ale zapraszam na pewno na wszystkie owoce. Mogą być posypane właśnie mustard powder, ponieważ mustard to i musztarda, ale także gorczyca. I korespondent tam z Florydy wspominał o mieleniu musztardy. Ja myślę, że on mówił o mieleniu gorczycy. I w tych krajach, które są właśnie arbuzy, melony, różne takie owoce, też w Meksyku są takie mieszanki do posypywania owoców i tam w skład tych mieszanek też chodzi właśnie gorczyca, płatki chili i jeszcze coś takie kwaśne, które nie jest identyfikowane przeze mnie. Także myślę, że tu chodziło o niesmarowanie musztardą arbuza, ale raczej posypywanie taką sypką gorczycą, która jest do kupienia w sklepach. No, ja akurat mam tutaj taką mustard powder z Irlandii, którą przywiozłam i można posypywać. No to jest ciekawe. Myślę, że to też łatwiejsze do wykonania, prawda? I łatwiej trochę zjeść owoc z proszkiem, a nie wysmarowany musztardą. Też tak myślę. Także polecam wypróbowanie różnych takich przypraw do posypywania owoców, które sprawiają, że niektóre nabierają takiego lepszego smaku. Bardzo dziękujemy pani Krystyno. Myślę, że spróbujemy. Ja na pewno bardzo chętnie, jeśli oczywiście wszystko zapamiętam, ale myślę, że słuchacze także. A Janek Pachlowski rzeczywiście opowiadał o musztardzie i początkach jej przemysłowej produkcji w Wielkiej Brytanii, zdaje się, w XIX wieku. Ale docieram do informacji też, że musztarda znana była wcześniej, dużo, dużo wcześniej i na przykład, choć tego nie zweryfikuję w historycznych źródłach, ale na przykład papież Jan XXII podobno tak kochał musztardę, że utworzył nawet stanowisko papieskiego wytwórcy musztardy. I to było, podpowiem, w XIV wieku. No ciekawe, ile zarabiał taki wytwórca musztardy dla papieża i czy zbawienie też miał zagwarantowane w pakiecie. Drodzy Państwo, czy musztarda była na stole Mieszka I? No, być może ten wątek pojawi się za chwilę w Trójce. Co jedli pierwsi Piastowie? Co znajdowało się w ich menu? O dziwo, znamy odpowiedzi na te pytania, a to dzięki najnowszej wystawie w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Bo po kilkuletnich badaniach fizykochemicznych śladów pozostawionych na naczyniach i w spiżarni książęcej na Ostrowie Lednickim naszym oczom i naszym nosom także ukazuje się jadłospis sprzed 1000 lat. Co gotowano dla księcia Mieszka I? Co gotowano dla pierwszego króla Bolesława Chrobrego? No i także ich poddanych? Sprawdził to Rafał Muniak. Czy możemy zajrzeć Piastom w garnki? Proszę bardzo. A tutaj jest jajko zostawione. Ścięte, bo tam mamy w mące takie dopiero robione. Po kuchni z czasów Bolesława Chrobrego oprowadza nas edukatorka z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Mariola Olejniczak. Miodowy taki pyłek. Tak, on jest taki bardzo mięciutki, jak się dotknie, ale... Słodki. Mamy i ciasto z kapustą, i mamy mieszankę warzywną na zimno. Jednak kuchnia Pierwszych Piastów wcale nie ograniczała się do dań wegetariańskich. Zwłaszcza stół książęcy uginał się, i to dosłownie, mówi archeolog Arkadiusz Tabaka. Niektóre ryby, które tutaj jadano, których pozostałości udało nam się odkryć, musiały ważyć około 100-150 kg. Miały tam około 170 cm i siotry, a także takie dosyć duże sumy. Co było w tym jadłospisie książęcym? Rzeczy najlepsze, najbogatsze. Była wieprzowina, mniej wołowiny, ale też sporo ptaków różnego rodzaju, a nawet fragmenty niedźwiedzia. A tur? To jest tura, to niestety tylko kości pozostały. Jednak czym dalej od książęcej siedziby, tym jadłospis mieszkańców Ostrowa Lednickiego był uboższy. Te podpłomyki tak ładnie wyglądają na tym stoliku. Piastowie przede wszystkim potrafili chodzić po okolicznych terenach i szukać pyszności. Natalia Andrzejczak z Kasztelani Ostrowskiej. Wokół Ostrowa Lednickiego. I co tutaj było? Na przykład bluszczyk kurdybany, który jest aromatyczną rośliną przyprawową i my dzisiaj zrobiłyśmy twarożek z bluszczykiem kurdybankiem. Bluszczyk kurdybanek wygląda tak zwyczajnie, a jak smakuje? Smakuje korzennie i pięknie pachnie. Jednak żeby oddać sprawiedliwość przodkom, podczas ich uczt też się piło. Ale co? Nie wiemy dokładnie, co Słowianie popijali. Archeolog Magdalena Gening z Kasztelanii Ostrowskiej. Gal Anonim wspomina o tym, że Piast Kołodziej podejmował gości dobrze uważonym piwem. Więc stąd można wnosić, że właśnie to proso, które obecne w diecie Słowian jest na pewno, bo to wychodzi i w znaleziskach roślinnych, ale też przy badaniach izotopów w pozostałościach ludzkich, pewne to piwo było spożywane. Piastowie znali wino czy nie? Czy to był produkt luksusowy, a gorzałka? Produktem luksusowym były miody i one były stosunkowo rzadkie i to był naprawdę napitek elity. Wina pojawiły się w momencie, kiedy coraz większa ilość osób przechodziła na chrześcijaństwo i coraz więcej liturgii było sprawowanych i ze względu na to na pewno wino było obecne, co też później przekłada się na nazwy miejscowości, bo są winiary. To w Gnieźnie są winiary. O, jest też dzielnica Poznania winiary. Potrawy piastowskie mają być także magnesem na turystów, którzy obecnie odwiedzają szlak piastowski, mówi Bartosz Borowiak, prezes klastra turystycznego w Wielkopolsce. Będzie to wprowadzenie strawy piastowskiej, czyli 5 potraw. To już odbyły się pierwsze szkolenia dla restauratorów. Mamy szczupaka, mamy ptaki w jabłkach i gruszkach, a jest też kapuśniak na żeberkach, tarta jabłkowa, ale w wersji pikantniejszej oraz precel mieszczański, który można spożywać z różnymi dodatkami. Jesiotry mierzące 170 cm i ważące około 150 kg. Ciekawe, czy pan Marek by zmieścił takiego smoka na tym swoim słynnym grillu. Kto chce samodzielnie sprawdzić, co jedli pierwsi Piastowie, może to zrobić osobiście, odwiedzając mały skansen w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sezon festiwalowy w pełni. W Warszawie dziś swój trzeci koncert zagra Taylor Swift. No, po dwóch. Dużo wrażeń. Paweł Turski, wydający dzisiejszą audycję, nawet spontanicznie wybrał się wczoraj na koncert i był zachwycony. Ale już na stadion. Nie jak w czwartek dookoła stadionu spacerował. A Trójka w ten weekend nie tylko zajmuje się koncertami Taylor Swift, ale gości też na Śląsku, na OFF Festiwalu. Wczoraj 5 godzin nadawaliśmy z Doliny Trzech Stawów, gdzie odbywa się to wydarzenie. Każda odsłona OFFa jest jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa. O tym przekonują nas nasi wysłannicy właśnie na OFFa. A na czym ta wyjątkowość polega? Odpowiedzi na to pytanie szukał nasz człowiek w Katowicach, Michał Kowarski. Czym się różni twoim zdaniem OFF Festiwal od innych festiwali w Polsce? Taką kameralnością. Mam wrażenie, że wiele z festiwali raczej mocno celuje w to, żeby być jak największym, jak najbardziej rozległym i przy tym tracą taką, nie wiem jak to nazwać do końca. Po angielsku jest takie wellness, w kojarzy coziness i mi się to bardzo kojarzy z OFFem, że przez to, że ten teren jest taki mały, że jest sporo ludzi, ale tak rozprzestrzenionych na terenie całego tego festiwalu, to jakoś tak bardzo mi się to kojarzy z takim zjazdem rodzinnym. Od młodzieży po różnych miejscach się, że tak powiem, spędzałem, ale okazuje się, że ten OFF ma tu dosyć wyjątkową atmosferę. Jest mały, co jest plusem. Nie trzeba biegać tak jak na openerze, kilometr z jednej sceny na drugiej. Tu w zasadzie przechodzimy w 5 minut od jednej do drugiej sceny. Masa ludzi, nawet nie jakichś moich super znajomych kolegów, ale których po prostu kojarzę z koncertów, z festiwali, też z działalności w środowisku muzycznym. Ekstra. Mały, kameralny, naszpikowany artystami i znajomymi twarzami, które są tak znajome, że nawet w deszczu rozpoznawalne. A jak wyglądały wrażenia ojca całego przedsięwzięcia? Dopisali ludzie, wszystko jest okej. Do niedawna była bardzo fajna pogoda, teraz jest trochę gorsza, ale za chwilę będzie znowu fajna. Ja to się zawsze czuję tak samo. Artur Rojek, pomysłodawca OFF Festiwalu. Jak się zaczyna, to już myślę o tym, co w następnym roku miałbym zmienić, więc chodzę, fotografuję i robię notatki. To taki mam wolny moment wejścia w to wszystko. W sensie wiem, obserwuję, że wszystko się już jakby toczy, wszystko się już zaczęło i tak dalej, koncert za koncertem, super opinie publiczności i tak dalej, świetny występ artystów, ale zanim wejdę w to i tam zacznę funkcjonować też troszeczkę tak bardziej na zewnątrz niż tutaj wewnątrz, no to trochę mija czas. Na zewnątrz można za to spotkać wielu ciekawych artystów, którzy są stałymi walcami. Na tym polega siła OFFa. OFF był moim pierwszym festiwalem, na który przyjechałem tak naprawdę, takim z prawdziwego zdarzenia. Franciszek Drażba, znany szerszej publiczności jako Franek Warzywa. To było 3 lata temu, jak graliśmy. Tak zostaliśmy przyjęci ciepło bardzo przez właśnie tą społeczność OFFową i staliśmy się takim jakby nieodzowną częścią tego wydarzenia, co jest dla nas jakieś mega miłe. I co roku przyjeżdżam i właśnie spotykam, widzę te same twarze i wiem, że tutaj zobaczę po prostu ludzi i idę sobie teraz z festiwalem i ludzie mówią mi cześć. Jesteś już na takim poziomie, że jedziesz na OFA nie patrząc nawet na line-up? Jesteś w stanie podjąć decyzję, że będziesz tutaj w następnym roku? Raczej tak. Przyznam, że z reguły raczej jednak patrzę na line-up, bo zależy mi też na tym, żeby zobaczyć kilka fajnych zespołów, ale ostatecznie jeśli widzę, że też jadą moi dobrzy znajomi, to w zasadzie po prostu podejmuję decyzję, że tak, że jadę i najpewniej tak będzie fajnie. A prawdopodobnie robią to co roku. Tak, dokładnie. To spójrzmy na line-up. Wczoraj wieczorem, późnym wieczorem na scenie głównej OFF Festiwalu zagrali Future Islands i na naszej antenie trójkowej też teraz się zaprezentują. W wersji studyjnej. Rzecz jasna, mamy 4 minuty do 7. Społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV TCL, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.